아주 참참참참참참참참참참 난 아주 아주 참참참참참참참참참참 बारिशों के ताल पे ये खनक मेरे धड़कनों की कह रही है झील तू जरा बार बार साथ मेरे सारे अब थिरकने लगे हवा हूँ हाथ न आऊं मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं खुद की करूं मैं क्या तारीफ रात ने चुराया मेरा काज मुझसे नैना मिलाके मौसम होने लगे पागल सबसे होके बेफिकर नाचूं मैं आज छम छम छम My heart is announcing you got to take me away. Let's start jumping. My heart goes pumping. I love you in every way. Dhadkano pe boonde jo giri to nacho aaj chum